बस यही है महाराजा की कहानी, बातों में मोहब्बत, धड़कन में रवानी, बातों में मोहब्बत, धड़कन में रवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, जो मांगे